หน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่1น้ำมันแพงไม่ต้องเสี่ยงสามเฉยแต่โอ้โอ้เอ้ยน้ำมันมันดันมาแพงน้ำมันขาดแคลนปีกับแฟนก็ต้องดับไฟถึงตอนดับไฟควันใจไม่ต้องระแวงน้ำมันแพงแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลงแถมแนวโน้มมีแต่จะขึ้นกับขึ้นผู้มีส่วนรับผิดชอบขอให้ประชาชนทำใจพูดง่ายๆคือตัวใครตัวมันละทีเนี้ยคนเราไม่รู้ว่าที่กำลังเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันมาหือมาก็เพราะเคยเป็นเจ้าของบ่อน้ำใจมหาศาลแต่ด้วยความไม่รู้ผสมแรงดันของความโลภในปัจจุบันส่งผลให้บ่อน้ำใจในอดีตของพวกเขาเหือดแห้งลงแล้วในที่สุดบ่อน้ำมันก็ไม่ต่างกับพยับแดดกลางทะเลทรายที่จะหายวับไปในวันสิ้นชีวิตสำหรับชาวโลกเมื่อน้ำมันแพงก็พลอยทำให้น้ำใจแพงขึ้นตามไปด้วยถ้าพวกเราอยู่ในโลกที่แล้งน้ำใจหาบ่อน้ำใจได้ยากกว่าบ่อน้ำมันนั่นก็ถึงเวลาของโลกแล้งที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าช่วยกันทวนกระแสถึงน้ำมันหายากแต่ทำน้ำใจให้หาง่ายโลกก็ยังมีความชุ่มชื่นอยู่ทุกหนแห่งต่อให้ไม่มีน้ำมันก็ยังมีน้ำเลี้ยงชีวิตรอดได้แต่เพราะขาดน้ำใจน้ำมันมีถึงเหมือนไม่มีอย่างทุกวันเนี้ยน้ำมันราคาแพงขึ้นตามกลไกกิเลสใดก็ตามทีมันทำให้เรารู้สึกว่ามีน้อยลงแน่ๆแต่ขอเพียงถ้าน้ำใจราคาถูกลงตามกลไกแห่งมนุษยธรรมเราจะรู้สึกเหมือนมีมากขึ้นกว่าเดิมทันทีนั่นเพราะความกลุ้มใจอันเกิดจากการเอาไม่พอน้อยลงแต่ความสบายใจอันเกิดจากการรู้จักให้เพิ่มขึ้น